ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे का कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलिए। इक्यावन पर। हाँ जी, ये कह रहे हैं अचेतनस्य कर्णस्य बुद्धेः ज्ञानं वृत्ति। अचेतनस्य का मतलब है जड़ पदार्थस्य, अचेतन यानी जड़। बुद्धे है, ये बुद्धि शब्द का ये विशेषण है दोनों, अचेतनस्य करणस्य। बुद्धि का मतलब मन, कैसा मन है? अचेतन है यानी जड़ है। कैसा मन है? वो करण है यानी साधन के रूप में है। जड़ और साधन रूपी जो मन है, उस मन की जो वृत्ति है उसको ज्ञान कहते हैं। फिर कहा चेतनस्य अकर्तुहु उपलब्धिरिति, वो है मन की वृत्ति ज्ञान। और यहां कहा चेतनस्य, जो चेतन आत्मा है वो कैसा है आत्मा, उसका विशेषण दिया है अकर्तुहु, जो कि करता नहीं है, सीधा सीधा करता नहीं है, इसलिए अकर्ता है। अकर्ता रूपी चेतन की वो उपलब्धि है। इति, इस बात को लेकर के युक्ति विरुद्धम अर्थम, युक्ति से विरुद्ध इस बात को प्रत्याचक्षानक इव, खंडन करते हुए के समान, यानी खंडन नहीं किया जा रहा है लेकिन लग रहा है कि खंडन किया जा रहा हो, तो खंडन करते हुए के समान इदम आहा, इस अगले सूत्र को कहा जाता है या बताया जाता है। ठीक है, हाँ बोलिए। तो कह रहे हैं न अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम भवितुम अर्हति। अचेतन यानी जड़ साधन रूपी मन का ज्ञान जो है उसका गुण नहीं हो सकता है। अचेतन साधन रूपी मन का ज्ञान गुण नहीं हो सकता है। यदि फिर भी आप मन का ही गुण मानोगे तो तद्धि चेतनम स्यात्, फिर वो मन ही चेतन हो जाएगा। ज्ञान जिसका गुण है वो चेतन कहलाता है। ठीक है, एकश्च अयम चेतनः, और शरीर में एक ही चेतन होता है, दो नहीं होंगे, दो तीन नहीं होंगे। और वो जो चेतन है देह इंद्रिय संघात व्यतिरिक्त, शरीर इंद्रिय रूप समुदाय से भिन्न है। ठीक है, आगे भी बताना है? अच्छा, ये अर्थ बता दिया। आगे कह रहे हैं प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य, प्रमेय के लक्षण को बतलाने वाला ये जो सूत्र है, इस सूत्र को अन्यार्थ प्रकाशनम, लक्षण न बता करके कोई अलग ही अर्थ बताया है सूत्र का। क्या अर्थ बताया? बुद्धि उपलब्धि ज्ञान एक ही अर्थ के पर्यायवाची शब्द है, ऐसा बताया। जबकि इसका लक्षण करना चाहिए तो बुद्धि को बुद्धि क्यों कहते, लक्षण न बता करके उसके पर्यायवाची शब्दों को कथन किया है। ऐसा क्यों किया है? ये प्रश्न किया जा रहा है। तो इसलिए किया, एक तो बुद्धि के पर्यायवाची शब्दों का पता लग जाएगा व्यक्ति को, और दूसरा इसकी बुद्धि की उपपत्ति, इसका जो निर्वचन स्वयं करके देख लो, बुद्धि को बुद्धि क्यों कहते हैं। एक अवसर दिया है सामने वाले व्यक्ति को कि इसका निर्वचन स्वयं करके देख लो, और हमने इस बुद्धि को और क्या क्या नाम से बोला जाता है वो भी बता दिया आपको, ये कहना चाहते हैं। यानी लक्षण ना करके उसके पर्यायवाची शब्दों को बोल करके एक प्रकार से दूसरे ढंग से उसका लक्षण बता दिया, ठीक है। हाँ जी, किसको? अचेतनस्य कर्णस्य बुद्धेर ज्ञानम न भवितुमर्हति। अचेतनस्य कर्णस्य बुद्धेः ज्ञानम न भवितुमर्हति। जड़ साधन रूपी मन का ज्ञान गुण नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, 51। हाँ जी, यानी युक्ति से विरुद्ध लग रहा है एक प्रकार से, है नहीं है। एक ओर से बुद्धि का मन का ज्ञान, मन का व्यापार को ज्ञान बताया यहाँ पर, ठीक है ना, और दूसरी ओर चेतन आत्मा की वो उपलब्धि बताई है, अकर्ता है। तो दो बातें बताई हैं, एक ओर से मन का व्यापार बताया जा रहा है इधर, और दूसरी ओर से वो ज्ञान आत्मा का बताया जा रहा है। या तो मन का बताओ या आत्मा का बताओ, दोनों का बता रहे, दोनों को लेकर के बता रहे। तो दोनों को लेकर के बता रहे तो ऐसा लगता है जैसे विरोधी बातें, या तो आत्मा की बात कहो या मन की बात कहो, आप दोनों को लेकर के बात कहिए, इसलिए युक्ति विरुद्ध लग रहा है। अब क्या कहना चाह रहे इससे? मन को कहना साधन बताया, साधन तो बताया, लेकिन ये ज्ञान कहाँ पर है? मन का व्यापार बताया ना, तो मन का व्यापार बताने से मन का लग रहा है यहाँ पर, ये ज्ञान जो है मन का व्यापार बताया जा रहा है ना, तो क्या लगेगा ऐसा? ये ज्ञान किसका व्यापार है? मन का व्यापार है, तो मन का बताया जा रहा है एक ओर से, दूसरी ओर से फिर चेतन का भी बताया जा रहा है। अगर मन का बताया है तो चेतन का मत बताओ, चेतन का बताया तो मन का मत बताओ, दोनों का बताया जा रहा है, ये ही युक्ति विरुद्ध है। ऊपर की जो लाइन है उपलब्धि रीति, हाँ, ये कोई गलत नहीं है। हाँ, कोई गलत नहीं है ना, ये सामान्य है, ये कोई हाँ। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, इसको कोई युक्ति विरुद्ध मान रहा है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों की बात कह करके एक की बात, एक ही वस्तु की बात कहो ना, दोनों को लेकर के बताया जा रहा है, मन का भी बताया जा रहा है और आत्मा का भी बताया जा रहा है, ये युक्ति विरुद्ध लग रहा है, ये कहना चाह रहे, ठीक है। और हाँ बोलिए जी। ये कहना ये चाह रहे हैं, ये जो स्मृति ऊपर बताएगा ना, स्मृति अनुमान आगम से जो ज्ञान होता है, यानी आगम आदि, स्मृति अनुमान आगम आदि ये मन के लिंग है, ये बताया गया है ना, तो ये जो स्मृति आदि चिन्ह है ये इंद्रियों से जाने नहीं जाते, अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादय। स्मृति जो हो रही है वो इंद्री से नहीं होती है, नेत्रेंद्रिय से कोई स्मृति नहीं होती है, किससे होती है? याद किससे करते हैं आप? मन से होते, तो मन का लिंग हो गए ना स्मृति, इंद्री से नहीं हो रहा है, इसलिए इंद्रिय यहाँ कारण नहीं है, मन कारण बन रहा है, स्मृति का कारण मन बन रहा है ना कि इंद्रिय। पकड़ में आ रहा है? पहले इस बात, मेरी बात को समझ लो, फिर मैं बता दूंगा अनिंद्रिय का मतलब क्या है। स्मृति का कारण कौन है? मन, मन मन से स्मृति होती है, तो स्मृति का कारण हो गया मन। और नेत्रेंद्रिय नहीं हो सकती, वो कारण नहीं है, अकारण है। एक होता है कारण और एक है अकारण है। तो अकारण है तो इंद्रियों को कहा यहां अकारण है, इंद्रियों से नहीं होती है स्मृति आदि, इसलिए एक अनिंद्रिय निमित्ता, यानी इंद्रियों इंद्रिया व निमित्त नहीं है, कारण नहीं है। निमित्त का मतलब कारण और इंद्रिय का मतलब इंद्रिय, इंद्रिय कारण इंद्रिय निमित्त कहेंगे। और जो इंद्रिय कारण नहीं है उसको क्या कहेंगे, अनिंद्रिय कहेंगे। तो अनिंद्रिय निमित्ता इसलिए कहा है, अब पकड़ में आ गया, यानी इंद्रियां निमित्त नहीं है स्मृति आदि में। तो इंद्रियां निमित्त यानी कारण, इंद्रियां कारण नहीं है स्मृति आदि के होने में, इसलिए कर्णांतर निमित्ता, दूसरा कोई कारण करण होना चाहिए, कोई दूसरा साधन होना चाहिए स्मृति आदि को करने के लिए, इसलिए दूसरा कारण है वहां इनके होने में, ये कहना चाह रहे। हो गया स्पष्ट? आपका और कुछ हो तो बता दो, अभी आपके और जो जो है एक साथ बोलो। हो गया? हाँ अब बोलिए। बहुवचन में हाँ, विसर्ग का लोप हो जाएगा उसमें क्या? हाँ आगे सकार है ने, वो मिसप्रिंट है, वो विराम वैसे गलत लिखा है, विराम नहीं है। तो आगे सकार है तो विसर्ग का लोप होगा। हाँ जी, ये अभो अपूर्वस्य योषी सूत्रस्य अपूर्व में है जिस विसर्ग के, और बाद में अश प्रत्याहार होना चाहिए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। पूर्व में अवर्ण है, अवर्ण में आ भी आ जाता है, और बाद में अश प्रत्याहार है जिसमें झ भय में भव दिया जाता है। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं अनिंद्रिय निमित्ता के आगे विसर्ग होना चाहिए, क्योंकि आगे स्मृत स्मृत्यादय लिखा है। हाँ, प्रिंट में दोनों एक साथ मिल, वो जो डंडा है वो विसर्ग के जगह पर डंडा हो गया, तो प्रिंट मिल गया दोनों। हाँ हाँ जी, हाँ आगे, हाँ जी बोलिए। पृष्ठ संख्या 54। हाँ जी, 16वें सूत्र की जो अंतिम पंक्ति है, मन संयोगान अपेक्षस्य, इसका पूरा शांति का अर्थ क्या है? मन के संयोग की अपेक्षा किए बिना, मन के संयोग की अपेक्षा किए बिना इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष को, अनपेक्षा है ना, अनपेक्षस्य, अनपेक्षा का मतलब अपेक्षा किए बिना, मन के संयोग की अपेक्षा किए बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ज्ञान का कारण मानने पर, एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए, ठीक है? और किसी को? हाँ जी बोलिए। 52, हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं जड़ पदार्थ मन का ज्ञान गुण नहीं हो सकता। पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा, फिर बाद में पूछिएगा, क्योंकि आपने कहा ना तद्दी चेतनम स्यात्, उसको समझाने के लिए पहले मैं बता रहा हूं। पहली पंक्ति में ये कहा जा रहा है कि जड़ साधन रूपी मन का ज्ञान गुण नहीं हो सकता, फिर भी आप रट्टा लगे नहीं जी मन का ही गुण है, ऐसा अगर आप कहेंगे तो तद्धि चेतनम स्यात्, फिर वो मन ही चेतन हो जाएगा, उसी को चेतन मानेंगे हम, क्योंकि ज्ञान गुण चेतन का होता है। हम कह रहे हैं ये ज्ञान गुण मन का नहीं हो सकता है, मन का गुण नहीं हो सकता ज्ञान गुण, फिर भी कोई रट्टा लगाए नहीं जी मन का ही गुण है, ऐसा अगर कोई कहे तो ठीक है जी मान लो आप तद्धि चेतनम स्यात्, उसी को हम चेतन मानेंगे, फिर उसको मन अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि उसी मन को ही हम चेतन मानेंगे, यानी उसी को आत्मा मानेंगे, क्योंकि चेतन का ही गुण होता है ज्ञान, अचेतन जड़ वस्तु का नहीं होता है। तो तद्धि का मतलब तद ही, तद ही चेतनम स्यात्, तद मन एव चेतनम स्यात्, फिर वो मन ही चेतन हो जाएगा, ये कहना चाहे। अब स्पष्ट हो गए, यही कहना चाहते। हाँ हाँ, ज्ञान गुण ये कहना चाह रहे हैं ना, न अचेतनस्य कर्णस्य बुद्धेः ज्ञानम न भवितुम अर्हति, ये ज्ञान मन का नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मन को गुण नहीं, मन का गुण। हाँ हाँ, मन चेतन हो जाएगा अगर आप मानेंगे तो। हम कह रहे हैं क्या कहना चाहे, हम कह रहे हैं ये ज्ञान गुण मन का नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहे सामने वाला नहीं ये उसी का गुण है, तब कहना चाह रहे हैं तद ही चेतनम स्यात्, फिर वो मन ही चेतन हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। गुण और गुणी है यहाँ पर जी, कहां पर यथा क्रमम अर्था विषया, ये तो अर्थ तो यही गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये अर्थ कहलाते हैं, इन विषयों को ही अर्थ कहा यहां पर। ये विषय भी है अर्थ भी है, इंद्रियों के जो विषय है ना उसी को अर्थ कहा जा रहा है। यथा क्रमम, ये जो अर्थ है गंध रूप आदि, इसको विषय कहेंगे, यानी ये इंद्रियों के विषय है या इंद्रियों के अर्थ है। इंद्रियों के अर्थ कहो या इंद्रियों के विषय कहो, अर्थ को ही कोल करके विषया इति कहा यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, पृथ्वी, फिर उसके बाद आपह, पृथ्वी में संधि कर दिया, आपा में आकार है ना, आकार और आ और पृथ्वी में ई, इन दोनों को मिल संधि कर दिया तो व्या हो गया वहां पर, ई को या हो गया। हाँ, आपा का मतलब जल जी। हाँ जी, ऐसा है, ये कहना चाह रहे हैं जब मन विचार करता है तो ज्ञान तो उत्पन्न हो रहा है, मन के व्यापार से ज्ञान तो उत्पन्न हो रहा है, पर वो ज्ञान गुण किसका है? ज्ञान तो उत्पन्न हो रहा है ना, मन की क्रिया से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। मन ने आपको देखा, अर्थात मन ने नेत्रेंद्रिय को संकेत किया, नेत्रेंद्रिय ने आपको देखा, तो ये जो व्यापार किया वो मन के माध्यम से हुआ, तो उसको मन का ही व्यापार माना जाता है, ठीक है। तो मन के कारण से ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब वो ज्ञान किसका गुण है? ज्ञान एक गुण है तो वो द्रव्य के आश्रित रहेगा, स्वतंत्र रूप से ज्ञान नहीं रह सकता, अब वो किसके आश्रित रहेगा, ये कहना चाह रहे। तो कह रहे हैं ये आत्मा के आश्रित रहता है, मन के आश्रित नहीं रहता। ज्ञान गुण मन का नहीं है, आत्मा का है, ये कहना चाह रहे। उत्पन्न कराने का तो साधन है, उत्पन्न हो गया, अब उत्पन्न होने के बाद रहेगा कहां पर, ये बात है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, आगे चल करके आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, वैसे ज्ञान तो आत्मा में भी रहता, मन में भी रहता है ज्ञान। ज्ञान जो है वो मन में रहता है, लेकिन उसको अनुभव करने वाला आत्मा होता है, ये समझ लीजिएगा। आधार तो बन जाएगा, लेकिन उसका अनुभव करने वाला आत्मा ही होता है। ज्ञान को मन अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो जड़ है। अधिष्ठान तो बन सकता है, कोई भी जड़ पदार्थ अधिष्ठान बन सकता है ज्ञान का, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकता। तो हम जितने भी अनुभव करते हैं हमारा मन नहीं करता, ना आत्मा करता है। जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को जो अनुभव करने वाला है वो आत्मा है, मन नहीं है। वो बस केवल ढोता है गधे की तरह। गधा जो है, गधे के ऊपर चंदन लगाओ, सोना लगाओ, कोई जो भी लगाओ, उसको ये पता नहीं है क्या, उसके लिए तो भार है बस। तो ऐसे ही ज्ञान आदि जो है ये रहता तो मन में, लेकिन अनुभव करता है आत्मा, इसलिए उसको आत्मा का गुण माना है। हाँ जी बोलिए। ये जो बुद्धि का जो सूत्र है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञान नित्यर्थान तरफ, फिर इसका जब भाष्य लिखा तो इसके भाष्य में बुद्धि के लिए केवल एक वाक्य तो आया है बाद में कि प्रमेय लक्षण अर्थ से वाक्य वाक्य से अन्यार्थ प्रकाशन उत्पत्ति सामर्थ्य आदि, ये तो कहा कि सूत्र के बारे में ही कहा, लेकिन बाकी की जो ऊपर की पंक्तियां उसमें बुद्धि की तो चर्चा ही नहीं, केवल मन के बारे में बताया गया, भाष्य बुद्धि के सूत्र वाला चल रहा है। नहीं नहीं, मन के बारे में बताते हुए बुद्धि को भी तो स्पष्ट कर रहे हैं ना ज्ञान शब्द से, जैसे ये तो कह रहा है ना बुद्धि है ज्ञानम न भवितुमर्हति, ये जो ज्ञान है ये मन का नहीं हो सकता है, ज्ञान को लेकर के तो बात कर रही है। हाँ, ज्ञान अर्थात बुद्धि, देखिए इधर उधर मत जाओ, पहले इस बात को समझो, यहाँ बुद्धि शब्द से मन है यहाँ पर, इसलिए मैंने सबसे पहले ये लिखवाया था, बुद्धि शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है साधन और एक अर्थ होता है ज्ञान। जब बुद्धे ज्ञानम न भवितुम अर्हति जो ये कहा जा रहा है, यहाँ बुद्धि का अर्थ मन को लिया है, बुद्धि शब्द से मन को लिया है, फिर ज्ञान शब्द से ज्ञान को लिया है, तो ज्ञान को लेकर के तो बोला जा रहा है ना सूत्र में, जो बुद्धि उपलब्धि ज्ञान ये शब्दों से जिस ज्ञान को कथन किया जा रहा है उस ज्ञान को लेकर के तो बताया जा रहा है ना, नहीं केवल बस ज्ञान के में तो इतना लिखा है कि ज्ञान आत्मा का गुण है ये बताया जा रहा है, मतलब मन का नहीं है, मन का नहीं है, तो फिर मन तो चेतन हो जाएगा। हाँ, अगर उसका माना जाए यानी ज्ञान का अनुभव मन करता है ऐसा माना जाए तो फिर वही चेतन माना जाएगा, या अनुभव को लेना चाहिए, आधार तो कोई भी हो सकता है। हाँ, तो इतनी बात है, वहां पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ना, सब जानते हैं बुद्धि को ज्ञान को, बस केवल पर्यायवाची शब्दों से बोल करके उस ज्ञान को स्पष्ट कर दिया, बस इतना है। एकश्च अयम चेतन, अयम चेतन आत्मा, उसके पहले मतलब कुछ वो तो देना चाहिए, क्या नाम तो संज्ञा तो देनी चाहिए, सर्वनाम का प्रयोग किया तो क्या वो कर सकते हैं, कर सकते, कोई नियम नहीं है कि पहले सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, पहले भी कर सकते हैं, पता तो किसकी चर्चा चल रही हो तब अयम का प्रयोग, वो तो पीछे आया हो ना आत्मा के, बहुत आत्मा क्या कहना चाहिए, आत्मा से लेकर के शरीर में आत्मा की चर्चा की, आत्मा में आत्मा की चर्चा की है, शरीर में भी आत्मा की चर्चा की है, हर सूत्र में करते हुए आ रहे हैं ना, 12 प्रमेयों में पहला प्रमेय जो आत्मा है वहां से लेकर के यहाँ तक आत्मा की चर्चा तो आई है, ऐसा तो है नहीं है कि आत्मा की चर्चा आई नहीं है, फिर भी इस सूत्र को आप नया मान करके भी चले तो भी सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है, आत्मा तो पहले से ज्ञात है, अज्ञात के लिए नहीं आ सकता है अयम, सर्वनाम का प्रयोग अज्ञात के लिए शुरू शुरू में नहीं आ सकता, अगर आत्मा ज्ञात है इसलिए अयम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, चले हम आगे। कहां से? 54 पृष्ठ संख्या से। हाँ जी, क्रम प्राप्ता तु प्रवृत्ति ही, जो 12 प्रमेयों में जो क्रम प्राप्त हो रहा है, जिस प्रमेय का क्रम आया है वो प्रवृत्ति का आया है, तो क्रम प्राप्ता तु प्रवृत्ति, क्रम प्राप्त प्रवृत्ति नामक प्रमेय है। प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो प्रवृत्ति को समझा जा रहा है, प्रवृत्ति ही वाक बुद्धि शरीर आरंभ, वाक का अर्थ वाणी है, बुद्धि का अर्थ मन है और शरीर का अर्थ शरीर है, तो कह रहे हैं वाणी मन और शरीर से जो आरंभ होता है, वाणी मन और शरीर से जो क्रिया आरंभ होती है उस क्रिया को, उस आरंभ को प्रवृत्ति शब्द से कहा गया है। प्रवृत्ति का मतलब वाणी से प्रवृत्ति होती है, मन से प्रवृत्ति होती है, शरीर से प्रवृत्ति होती है, तो वाणी से आरंभ, आरंभ का मतलब प्रवृत्ति, वाणी से आरंभ होना, मन से आरंभ होना, शरीर से आरंभ होना, जो भी आरंभ हो रहा है उस आरंभ को ही प्रवृत्ति कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? यहाँ वाक बुद्धि शरीर आरंभ अंतर है, यानी पहले बुद्धि रख सकते थे लेकिन वो अक्षरों की दृष्टि से पहले वाक को रख दिया। वाक में एक ही अक्षर है और बुद्धि में दो अक्षर है, पकड़ में आ रहा है, इसलिए वाक को पहले रख दिया। वैसे तो क्रम से तो यह है मन वाणी शरीर, ये क्रम है, अथवा ऐसा भी क्रम बना सकते हैं शरीर मन शरीर वाणी और मन, ऐसा भी क्रम बना सकते हैं, लेकिन अक्षरों की दृष्टि से यहाँ पर वाग में एक अक्षर है, बुद्धि में दो अक्षर हैं और शरीर में तीन अक्षर हैं। अक्षर का मतलब है स्वर, स्वर को लेते हैं जब अक्षर गिनते हैं, जब गणना करते हैं अक्षरों की, वहाँ व्यंजनों की गणना नहीं करते हैं, स्वरों की गणना करते हैं। दो प्रकार के अक्षर हो गए ना, एक तो व्यंजन है और एक स्वर है, तो व्यंजनों की गणना ना करके स्वरों की गणना करते हैं। तो वाक में एक ही स्वर है और बुद्धि में दो स्वर है और शरीर में तीन स्वर है, पकड़ में आ रहा है, कहाँ खो गए, पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो अक्षर बोलते हैं ना हम लोग, अक्षर दो प्रकार के अक्षर हैं, एक तो का खा गा गा आदि हैं उसको व्यंजन कहते हैं, और आ ई ऊ री इसको स्वर कहते हैं। तो जब गणना करते हैं, जैसे किसी का नाम रखना है हमको, उसमें कितने अक्षर है नाम में, तो अक्षर का मतलब वहां पर स्वर होते हैं, स्वर आ ई ऊ री ली, ये जो स्वर है उन स्वरों को गिनते हैं, व्यंजनों को नहीं गिनते, कितने ही व्यंजन हो जाए पर उनको ना गिन करके स्वरों को गिनते हैं। तो कितने अक्षर का मतलब दो अक्षर का, चार अक्षर का, छह अक्षर का, वहां स्वर होना है। जैसे मेरा नाम है विश्वं, दो ही अक्षर है इसमें, वी में ई और वा में अ, बस दो अक्षरों का नाम है मेरा, तो पुरुष के सम अक्षर में नाम होना चाहिए, इसलिए मेरे नाम में सम अक्षर है, दो ही अक्षर है, और स्त्रियों में विषम अक्षर होने चाहिए। विषम का मतलब एक अक्षर हो या तीन अक्षर हो, पांच अक्षर हो, सात अक्षर हो, ऐसा ये विषम अक्षर होना चाहिए। हाँ जी, अंतर करना है ना, पुरुष को और स्त्री को अंतर, एक सम अक्षर जैसे पंजाब में रखते हैं ना, संतोष पुरुष को भी रखते हैं और महिलाओं को रखते हैं, अंतर पता नहीं लगता वहाँ, फिर कोर लगा देते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, उससे अंतर पता लगता है। किसी का नाम विनोद है, अब विनोद लड़के के लिए भी होता है और वहाँ लड़कियों का नाम भी विनोद रखते हैं पंजाब में। वो अपवाद है, कुछ लोग ऐसा रख लेते हैं आजकल, आजकल कुछ लोग रख लेते हैं। हाँ जी, अपवाद का मतलब लोग रख लेते हैं आजकल, पता होने पर भी रख लेते कुछ लोग। हाँ जी, अब उसी में लगे हुए हैं क्या? अच्छा, ज्योत्सना स्ना, नहीं आपका नाम ज्योत्सना है, अच्छा ज्योत्सना, अच्छा ज्योत्सना है, अगर है तो दो अक्षर है। हाँ हाँ, खैर चलिए, तो अब यहाँ वाग बुद्धि शरीर आ जाइए, वाग बुद्धि शरीर, तो वाक में एक अक्षर है इसलिए इसको सबसे पहले रखा, और बुद्धि में दो अक्षर है उसको बाद में रखा, और शरीर में तीन अक्षर है उसको सबसे अंत में रखा। अब यहाँ भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, हाँ जी, सूत्रार्थ यह है वाणी मन और शरीर से जो आरंभ होती है उसको प्रवृत्ति कहते हैं। क्या आरंभ होती है? क्रिया। हाँ जी, इतना ही है सूत्र। वो इति शब्द तो वैसे लगा सकते हैं ना, कोई भी लगा सकते हैं अंत में, सूत्र समाप्ति अंत तो इति लगा देते हैं, इति तो सूत्र की समाप्ति का द्योतक है बस, इति कोई सूत्र का अंश नहीं है, इति जहां भी लगाते हैं वो उसको समाप्त करने के लिए बताने के लिए लगाते हैं। अब यहां भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए मनो अत्र बुद्धि इति अभिप्रेतम, यहाँ बुद्धि शब्द से मन को ग्रहण करना चाहिए, स्पष्ट भाष्यकार ने बता दिया। मनो अत्र बुद्धि इति अभिप्रेतम, अत्र यहां पर बुद्धि, इस बुद्धि को मन समझना चाहिए, अभिप्रेतम अवगंतव्यम समझना चाहिए, बुद्धि शब्द से मन को समझना चाहिए। क्यों मन को समझना चाहिए, उसका समाधान कर रहे हैं, बुद्ध्यते अनेन इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है, करण अर्थ में, यहां पर बुद्धि शब्द यहां पर करण अर्थ में है, बुद्ध्यते अनेन इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं, यानी मन। सो अयम आरंभ, तो वह यह जो आरंभ है वो आरंभ कैसा होता है, तो कहते हैं शरीरेण, शरीर से आरंभ होता है, यानी शरीर से क्रिया होती है, वाचा वाणी से क्रिया होती है, मनसा मन से भी क्रिया होती है। तो सो अयम आरंभ, ये जो आरंभ है वो तीन प्रकार से होता है आरंभ, शरीर से वाणी से और मन से, और वो तीन प्रकार आरंभ किस प्रकार का होता है, पुण्य पापश्च, पुण्य आरंभ भवति पाप आरंभ भवति, आरंभ या तो पुण्य के रूप में होता है या पाप के रूप में होता है, और वो जो पुण्य और पाप जो है दशविधः, दस प्रकार का है पुण्य, दस प्रकार का है और पाप भी दस प्रकार का है, जो कि हम दूसरे सूत्र में कह आए हैं, इसलिए कह रहे हैं तदेतद् कृतभाष्यम, वह यह भाष्य कर चुके हैं हम, कहाँ द्वितीय सूत्रे इति, दूसरे सूत्र में इस संदर्भ में हमने भाष्य कर दिया है कि दस प्रकार के पुण्य और दस प्रकार के पाप होते हैं। हाँ जी, कहाँ से बोलना है? हाँ जी, सो अयम आरंभ, वह यह जो आरंभ है वो तीन प्रकार का होता है, एक शरीर से, एक वाणी से और एक मन से। वह यह आरंभ शरीर से, वाणी से और मन से होता है, और वो आरंभ पुण्य के रूप में होता है, पापश्च और पाप के रूप में होता है। पुण्य के रूप में दशविधः, दस प्रकार का आरंभ है, और पाप के रूप में भी दस प्रकार का आरंभ है। तदेतद्, वह यह जो आरंभ है, इस आरंभ को लेकर के कृतभाष्यम हमने भाष्य कर दिया पीछे दूसरे सूत्र में, द्वितीय सूत्र दूसरे सूत्र में कह दिए। आप में से कौन बताएंगे दस प्रकार के पुण्य कौन से होते हैं? दस प्रकार के पुण्य, हाँ जी, हाँ हाँ, दया करना, रक्षा करना, सेवा करना, मन से, हाँ। और स्वाध्याय करना, बहुत अच्छा, चार प्रकार के हो गए। हाँ, ना करना, हाँ, अहिंसा करना है, अस्तेय का पालन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, ये दस प्रकार के पुण्य हो गए। पाप दस प्रकार के होते हैं, कौन बताएंगे? लक्ष्मीवीर जी, नहीं बताना पड़ेगा आप, हाँ नहीं पता है तो ये बोलो ना, नहीं पता है, हाँ जी, दस प्रकार के पाप, ये तो याद रखना चाहिए, हाँ जी, हाँ शरीर से, मन से बताना है, मन से बच गया आपका, कौन बताएंगे मन से? हाँ बोलिए, यानी अपकार करना, स्प्रिया करना और नास्तिक्यम, ये तीन मन से, हाँ वही, परद्रोह का मतलब है अपकार करना, द्रोह करना, और ईप्सा का मतलब है लालच करना, लोभ करना, और नास्तिक बना रहना। ये मानसिक तीन पाप कर्म है। तो ये याद रखिएगा, 10 प्रकार के पुण्य और 10 प्रकार के पाप, ये याद रहना चाहिए प्रत्येक ब्रह्मचारी। हाँ जी, चले हम आगे। अगला सूत्र देखिए, 18वां सूत्र, क्रम प्राप्त दोष के बारे में बताया जा रहा है। बोलिए, प्रवर्तना लक्षणा दोषाः। दोष को दोष क्यों कहते हैं बताया जा रहा है, प्रवर्तना लक्षणा दोषा। प्रवर्तना ही जिनका लक्षण है, प्रवृत्त होना ही जिनका लक्षण है, ऐसे को दोष कहते हैं। प्रवृत्त स्वरूप वाले दोष होते हैं, प्रवृत्त स्वरूप वाले दोष होते हैं। पकड़ में आ गया, दोषों का ये लक्षण किया है, प्रवृत्त स्वरूप वाले दोष होते हैं। भाष्य को देखिएगा, प्रवर्तना प्रवृत्ति हेतुत्वम। सूत्र में जो प्रवर्तना शब्द आया है उसको समझा रहे हैं, प्रवृत्ति हेतुत्वम, प्रवृत्ति का कारण है। दोष जो है प्रवृत्ति का कारण बनता है। हाँ जी, हाँ जी, धर्माधर्म। प्रवृत्ति हेतुत्वम, प्रवृत्ति हेतु वाले दोष होते हैं, यानी प्रवृत्ति कारण वाले दोष होते हैं, यानी दोषों के कारण से प्रवृत्ति होती है, ये इसका भी मतलब है। ज्ञातारम ही रागादया प्रवर्तयंती पुण्ये पापे वा। ज्ञातारम, ज्ञाता आत्मा को रागादया, ये जो राग द्वेष मोह है, ये प्रवर्तयंती प्रवृत्त करते हैं। ज्ञाता आत्मा को रागादि दोष जो है प्रवृत्त करते हैं। किसमें प्रवृत्त करते हैं, तो कहा पुण्य, पुण्य में प्रवृत्त करते हैं, पापेवा या पाप में प्रवृत्त करते हैं। यहां से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा, योग दर्शन के जब अविद्या के प्रसंग में मैंने आपके सामने बताया था कि अविद्या जो है सुखदाई भी है और दुखदाई भी है, उस बात को आपको यहाँ स्पष्ट समझ सकते हैं। रागादया, राग द्वेष मोह, ये प्रवृत्त करते हैं। किसमें, पुण्य, पुण्य करने में भी प्रवृत्त करते हैं और पाप करने में भी। राग व्यक्ति को किसी पुण्य में लगा देता है और राग किसी व्यक्ति को पाप में भी लगा देता है। द्वेष व्यक्ति को किसी पुण्य में भी लगा देता है, द्वेष से पुण्य भी करता है और द्वेष से पाप भी करता है, ऐसे ही मोह से। यत्र मिथ्या जानम तत्र राग द्वेषौ इति। यत्र मिथ्या जानम, जिस व्यक्ति में मिथ्या जान होता है तो समझ लेना तत्र राग द्वेषौ, उस व्यक्ति में राग भी होंगे और राग भी होगा और द्वेष भी होगा। यत्र मिथ्या जानम भवति, जिस व्यक्ति में मिथ्या जान होता है तत्र उस व्यक्ति में राग द्वेषौ, राग और द्वेष दोनों होंगे। अब एक बात कही जा रही है, सूत्र को लेकर के एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, प्रत्यात्म वेदनीया ही इमे दोषाः। इमे दोषा, ये जो दोष हैं, इन दोषों को सभी लोग जानते हैं। प्रत्यात्म वेदनीया का मतलब है प्रत्येक आत्मा के द्वारा जानने योग्य है, यानी प्रत्येक आत्मा इस बात को जानती है या जानता है इन दोषों को। राग द्वेष मोह, इन तीनों को हर आदमी जानता है। तो प्रत्यात्म वेदनीया, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ये इमे दोषा, ये दोष जानने योग्य है, यानी सभी जानते हैं। कस्मात् लक्षण तो निर्दिश्यन्ते इति, जब सभी लोग जानते हैं तो लक्षण करके क्यों इसका कथन किया जा रहा है। केवल यही बोल देते हैं राग द्वेष मोह दोषा, ऐसा बोल देते आप, इसका लक्षण करने की जरूरत नहीं थी। जिस बात को सभी लोग जानते हैं वहां लक्षण करने की क्या जरूरत थी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जिस बात को सभी लोग जानते हैं तो वहां लक्षण करने की जरूरत नहीं थी, आपको लक्षण नहीं करना चाहिए, सभी जानते हैं राग को, द्वेष को, मोह को, हर आदमी जानता है, कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जो नहीं जानता। तो इसलिए कहा प्रत्यात्म वेदनीय, ये इन दोषों को हर आदमी जानता है, ऐसी स्थिति में आपको लक्षण करके इनको नहीं बताना चाहिए था, आप केवल इतना ही कहते दोष क्या है तो राग द्वेष मोह दोष होते हैं ऐसा बोल देते, इसका लक्षण करने की जरूरत नहीं थी। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हिमे ही और इमे, इमे ये बहुवचन है, सर्वनाम का बहुवचन है। हाँ, आप कौन सा लिंग समझना चाहते हैं? हाँ तो बोलो, नहीं आप बोलो कौन सा लिंग है ये, दोष शब्द कौन सा लिंग में आता है? तो पुल्लिंग है ना, तो ये में भी पुल्लिंग है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? हाँ जी, द्विवचन में कैसे चले जाएंगे ये में? हाँ नहीं नहीं नहीं, दोषाह इमे दोषाह बहुवचन है, ठीक है चलें। तो कह रहे हैं प्रत्यात्म वेदनीय इमे दोषाह कस्मात लक्षण तो निर्दिश्यन्ते, जब सभी इसको जानते हैं तो लक्षण करके आपको निर्देश करने की आवश्यकता नहीं थी, तो उसका समाधान कर रहे हैं। कर्म लक्षणा खलु रक्त द्विष्ट मूढ़ाह, कर्म लक्षणा ये जो दोष हैं ये कर्म लक्षण वाले हैं, बिना कर्मों को बताए इनको समझ नहीं पाएगा व्यक्ति, इसलिए कह रहे हैं कर्म लक्षणा, कर्म लक्षण वाले हैं दोष। कैसे? रक्त द्विष्ट मूढ़ा, ये जो रक्त का मतलब राग, द्विष्ट का मतलब द्वेष और मूढ़ा का मतलब मोह, तो राग द्वेष मोह ये कर्म लक्षण वाले हैं। क्यों कर्म लक्षण वाले हैं? तो कह रहे हैं रक्तो ही तत् कर्म कुरुते येन कर्मना सुखम दुखम वाला बते, रक्त ही रागयुक्त व्यक्ति ही जब राग है तो तत् कर्म कुरुते उस कर्म को करता है, येन कर्मना जिस कर्म से सुखम सुख प्राप्त करता है, दुखम दुख प्राप्त करता है। हाँ जी, ये जो कर्म लक्षण है रक्त द्विष्ट मूढ़ा, यहाँ से राग द्वेष और मोह ये लिया गया है, यहाँ पे भी मतलब जो राग से युक्त व्यक्ति, द्वेष से युक्त व्यक्ति और मोह से युक्त व्यक्ति जो होते हैं वो कर्म लक्षण वाले होते हैं। ले लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं भी वही समझता हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ ये वार्ती के यहाँ तक कर्म लक्षणा खलु रक्त द्विष्ट मूढ़ा यहाँ तक, क्योंकि देखिए व्यक्ति जब कर्म करता है तो पता लगता है ये व्यक्ति राग से युक्त है, नहीं तो पता कैसे चलेगा ये राग है इसके अंदर या द्वेष है इसके अंदर या मोह है, पता नहीं लगेगा। आदमी बहुत चालाक है, पता नहीं लगने देता है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे मेरे मन में क्या चल रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, जैसे मैं कर्म करने लगता तो पता लग जाएगा हाँ इसमें राग है या द्वेष है या मोह है, कर्म ही बता देगा। इसलिए कहा कर्म लक्षणा, कर्म लक्षण वाले ही ये सारे दोष, कर्म से ही पता लगता है व्यक्ति, कर्म करते ही पता लगेगा कि हाँ इसमें राग है या द्वेष है या मोह है, अगर आपने कर्म नहीं कर किया तो पता नहीं लगेगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हमने जो लक्षण यहां पर इसलिए किया है कर्म को जोड़ करके, उससे पता लगता है दोष। यद्यपि राग द्वेष मोह को सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी पता नहीं लगा पाएंगे कि ये व्यक्ति राग से युक्त है, द्वेष से युक्त है या मोह से युक्त है, तो उसका जो मोह युक्त स्थिति है वो उसके कर्म से पता लगता है। यही कहना चाह रहे हैं कर्म लक्षण खलु रक्त द्विष्ट मूढ़ा, राग युक्त द्वेष युक्त और मोह युक्त जो व्यक्ति है वो कर्म लक्षण वाले होते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, नहीं तो कर्म लक्षण वाले राग द्वेष मोह होते हैं। रक्तो ही रागयुक्त व्यक्ति, जब राग से युक्त होता है तत् कर्म कुरुते, वो कर्म करता है जिस कर्म से, ये न कर्मना सुखम लभते, सुख को प्राप्त होता है, दुखम लभते, दुख को प्राप्त होता है। हाँ जी, ये देखिए सोहन अलवा, तो आपकी प्रवृत्ति इसको देखते ही हो जाएगी, ठीक है ना, तो पता लगेगा राग है। हाँ, और डायबिटीज के सामने ले, देखो जी ये सोहन अलवा लो तो दूर भागेगा। हाँ, पता लगेगा इसके अंदर द्वेष है उसके प्रति, समझ में आ रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति से पता लगेगा कि राग है या द्वेष है, और फिर भी उसके सामने रखा है उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या रखा है, तो पता लगेगा मूड है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है, मोह से ग्रस्त है, तंद्रा में, निद्रा में, या ऐसी स्थिति में है ज्ञान काम नहीं कर रहा है, मूढ़ता से युक्त है। कई बार व्यक्ति मूड हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि सामने वाला कह क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं लगता, मूढ़ स्थिति में रहता है, तो उसकी क्रिया से पता लगता है कि मोह है या राग है या द्वेष है, यही बात यहां पर कही जा रही है। हाँ जी, नहीं नहीं, मोह अलग है यहां पर, राग अलग है यहां पर, मोह का मतलब है मूढ़त्व, हाँ मूढ़ता, मूढ़ता में ज्ञान काम नहीं करता उसका, बेखबर रहता है, वो है मोह यहां पर। हाँ, जड़ता भी कह सकते हैं, उसको पता नहीं लग रहा है, मैं बोल रहा हूं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ पता नहीं लग रहा है आपको, ऐसे बैठे हैं, कुछ भी पता नहीं लग रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, बस ऐसे बैठे हैं, तो मोह ग्रस्त व्यक्ति है, यानी मूढ़ता है उस समय। नहीं, चित्त का विकृत होना नहीं कह सकते आप, ठीक से काम ना करना, मतलब वहां तमोगुण जब उभर के आता है तो तब मूढ़ता रहती है, जड़ता रहती है, जो मतलब मोह शब्द है, मोह धातु से, मोह वैचित्य, चित्त का विकृत हो जाना मतलब, या ठीक से काम ना करना। अब यूं चीज ठीक से काम नहीं करना ऐसा ना बोल करके कहिएगा, चित्त ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उस तरह का काम नहीं करता है, मतलब राग वाला काम नहीं करता है, द्वेष वाला काम नहीं करता है, इन दोनों का जो अभाव की जो स्थिति है वो मूढ़ता है, यानी जड़ता, जड़पन, कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, यूं निष्क्रियता नहीं है, यद्यपि क्रिया तो हो रही होती है, लेकिन वो राग वाला, राग वाली क्रिया द्वेष वाली क्रिया नहीं है, क्रिया तो है वहां पर, ऐसा नहीं कि वो निष्क्रिय है, क्रिया तो है, लेकिन उन दो, वो दो प्रकार, उस प्रकार की क्रिया नहीं है, राग की जो क्रिया है, द्वेष की जो क्रिया है, इन दोनों प्रकार की क्रियाओं से रहित तीसरी क्रिया है, उसी का नाम मूढ़ता है। मोह वहां राग को मोह कह देते हैं लोक में, इसको तो इसके प्रति बहुत मोह है, वहां मोह शब्द राग के लिए प्रयोग करते हैं, ये मोह तो मूढ़ता है। हाँ जी, जैसे सुबह सुबह आपको उठाया गया 4 बजे, हाँ, अब आपको रात को ढंग से नींद नहीं आई और उठा दिया, अब उठ के भी उठे हुए जैसे नहीं रहते, जग तो रहे हैं आप, लेकिन आप ऐसी स्थिति में रहते हैं ना, तो आप बात करने की स्थिति में है, ना गुस्सा करने की स्थिति में, बस पता नहीं लग रहा है आपको वो क्या रहा है, बस उठे है, वो जो स्थिति है वो कहते हैं मूढ़ता, मोह। जब आपको पता लगता है ना, तब तो आप द्वेष करेंगे, फिर वो मूढ़ता नहीं रहती वहां पर, वहां मूढ़ता नहीं रहती, जब अड़ अड़ ऐसा कहते हैं ना, तो वहां मूढ़ता नहीं है वहां, क्योंकि आपको समझ है, वहां पर उसको भगाना चाहते हैं, आप सोना चाहते हैं, ठीक है ना, वहां द्वेष उत्पन्न हो रहा है। और जब व्यक्ति शांत रहता है तो अच्छा जी उठ जाता हूँ, हाँ ठीक है जी आपने बोला है बहुत अच्छा है, तो वहां राग रहता है, या तो राग रहता है या द्वेष रहता है, ये दोनों स्थितियों से रहित तो होता है, उसको कुछ भी उठो क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ में नहीं, इतना समय हो गया जल्दी उठो, ऐसे से करने लगता है, उसको पता ही नहीं लगता है, वो जो मूढ़ता है वो अलग स्थिति है, वो भी क्रिया है, लेकिन दोनों स्थितियों से अलग स्थिति है। हाँ जी, हाँ वो भी मूढ़ता है, लेकिन वो एक प्रकार का अलग रोग है, वो निद्रा रोग कहलाता है, वो निद्रा रोग में उसको समझ में नहीं आता, पता नहीं लगता, बस चल रहा होता है। ठीक है, चले हम आगे। तो रक्त ही तत्कर्म कुरुते, राग युक्त व्यक्ति वो कर्म करता है जिसको करने से, दुखम सुखम वाला बते, या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है। तथा उसी प्रकार से द्विष्टः तथा मूढ़, द्वेषयुक्त व्यक्ति जब कर्म करता है या मूढ़युक्त कर्म करता है तब भी इसी स्थिति को समझ लेना चाहिए। जैसे राग युक्त होकर के कर्म करता है, द्वेष युक्त होकर के जब कर्म करता है तब भी या सुख या दुख दोनों को प्राप्त करता है, और मूढ़ युक्त होकर के जब कर्म करता है तब भी सुख या दुख युक्त होकर सुख या दुख से युक्त हो जाता है। तो राग द्वेष मोह इति उच्यमाने, यदि हम सूत्र इस तरह अगर कहते हैं राग द्वेष मोहाः दोषाः भवन्ति, ऐसा कहने पर बहु न उक्तम भवती थी, बहुत कुछ नहीं कहा गया ऐसा माना जाता। अगर हम सूत्र ये बना देते प्रवर्तना लक्षणा दोषा ये ना करके राग द्वेष मोहा ऐसा सूत्र बनाते हैं तो बहु न उक्तम भवती, बहुत कुछ नहीं कहा हुआ होता। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं यानी कर्म लक्षण वहां बताना चाहते, वो नहीं बता सकते थे फिर, इसलिए हमने ऐसा लक्षण बताया। ये भाष्यकार सूत्रकार की बात को पुष्ट कर रहे हैं। हाँ जी, कर्म लक्षण वाले हैं ये राग द्वेष मोह, यानी राग द्वेष मोह कर्मों से जाने जाते हैं, बिना कर्म के नहीं जाने जाते। कर्म जनाता है राग को, कर्म जनाता है द्वेष को, कर्म जनाता है मोह को, इसलिए कर्म लक्षण वाले हैं ये। पकड़ में आ रहा है? हाँ, वो सारी प्रवृत्ति आएंगे, वो सब तीनों में आ जाते हैं, जितने भी दोष हैं वो इन तीनों में आएंगे, राग में आएगा या द्वेष में या मोह में, इन तीनों से अतिरिक्त और कोई दोष नहीं है। वो तो उसके प्रकारांतर है, जैसे द्वेष है, वैर कहो द्वेष कहो या ईर्ष्या कहो असूया कहो, ये सब द्वेष के ही भेद हैं, ठीक है ना। वो तो केवल लोक में बोला जाता है राग द्वेष मोह लोभ, ये सब संसार में ऐसे बोले जाते हैं, ऐसे तो ये सब अविद्या के भेद हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जितने भी दोष हैं, जैसे मैंने द्वेष के बारे में बताया, ऐसे राग के बारे में, राग कहो लोभ कहो लालसा कहो तृष्णा कहो, ये सब राग के अंतर्गत आएंगे। हाँ जी, चले हम आगे, हो गया आपका 18वां सूत्र। अब क्रम प्राप्त प्रेत्याभाव, प्रेत्याभाव 11वां प्रमेय है, याद रखना 11वां है ना, हाँ? नहीं नहीं 9वां है, ठीक है, बोलिए। पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्यभाव, मर करके दोबारा उत्पन्न होने को प्रेत्य भाव कहते हैं, मर के पुनः उत्पन्न होने को, मर के पुनः उत्पन्न होने को प्रेत्य भाव कहते हैं। हाँ जी, क्या प्रेत्य भाव से मतलब के नाम से हम जाने मर कर उत्पन्न हुए? अब क्या पूछना क्या चाहते हैं? प्रेत्य का मतलब मर करके, मर कर भाव का मतलब होना, मर के होने को प्रेत्य भाव कहते हैं। प्रेत्य का मतलब मरना, मर करके भाव का मतलब होना, मर करके दोबारा होने को प्रेत्य भाव कहते हैं। अब क्या पूछना क्या चाहते हैं, आपका प्रश्न क्या, उनकी उन्होंने को बोलने दो, वो क्या पूछना चाहते हैं, यानी प्रश्नकर्ता को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि मैं पूछ क्या रहा हूं। आप अब पूछिए, मतलब नहीं नहीं आदमी को क्यों कहेंगे प्रेत्य भाव? प्रेत्य भाव का मतलब है मर करके जो होता है उसको प्रेत्य भाव कहते हैं। अब आप पहले मेरी बात को सुने, इधर उधर मत जाओ। दुख किसको कहते हैं? जो पीड़ा है ना, पीड़ा जो हो रही है उसको दुख कहते हैं। समझ में आ रहा है? दुख को दुख क्यों कहते हैं? जो पीड़ा है, जो बाधा हो रही है उसका नाम है दुख। अब समझ में आ रहा है दुख किसको कहते हैं? ऐसे ही प्रेत्य भाव किसको कहते हैं? तो बताया जा रहा है जो मर जाए फिर दोबारा उत्पन्न हो जाए, भले वो आदमी होता है वो एक अलग बात है, हाँ, वो आदमी होगा, लेकिन यहाँ प्रेत्य भाव का मीनिंग बताया जा रहा है। प्रेत्य भाव को प्रेत्य भाव किसको कहते हैं? अब दुख को दुख किस क्यों कहते हैं? जो पीड़ा है उसको दुख कहते हैं। वो दुख भी तो आदमी को होता है ना, इसका मतलब ये थोड़ा है कि दुख का मतलब आदमी होता है। नहीं, आदमी को तो कहेंगे नहीं ना। हाँ, दुख तो आदमी को होता है, पर दुख को दुखी दुख किसको कहते हैं? दुख की परिभाषा कुछ बताना पड़ेगा ना, दुख का मतलब दुख क्या होता है। कोई पूछे दुख का मतलब क्या है, तो आप यही कहेंगे ना, पीड़ा को दुख कहते हैं, बाधा को दुख कहते हैं। आगे दुख की जब परिभाषा करेंगे ना, वहां बताएंगे स्पष्ट। जिसको आप पीड़ा जब बोलते हो, उस पीड़ा को ही दुख कहते हैं। हाँ, बाधा को ही दुख कहते हैं, क्लेश को ही दुख कहते हैं, ठीक है ना, शोक को ही दुख कहते हैं। बस ऐसे ही प्रेत्य का मतलब मरना, मरने को प्रेत्य कहते हैं। मर करके, प्रेत्य का मतलब वैसे मर करके फिर उत्पन्न होना, जो मर करके फिर उत्पन्न होता है उसका नाम प्रेत्य भाव है। सबके साथ जुड़ेगा ना, वो भी मर के फिर उत्पन्न होते हैं। चींटी हो चाहे गधा हो चाहे हाथी हो, मर करके दोबारा उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, प्रेतात्मा का मतलब है जो शरीर छोड़ करके गया है उसको प्रेतात्मा कहते हैं। जो आत्मा शरीर से निकल करके जाता है तो उसको कहते हैं प्रेतात्मा। ठीक है ना, प्र इता प्रेता ये है, वही है। मरा हुआ का मतलब है जो शरीर से निकल गया आत्मा, उसको प्रेतात्मा कहते हैं। जो आत्मा निकल के गया, अब जो जाने वाला आत्मा है वो कैसा आत्मा है, उसको कहेंगे प्रेतात्मा। जो मर करके शरीर को छोड़ करके जाने वाला है उसको प्रेतात्मा कहते हैं, और जो जन्म लेने वाला है उसको प्रेतात्मा नहीं कहते। नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं कहते, बस आने वाला आत्मा है बस। इधर उधर मत जाओ, जो बताया जा रहा है उसको समझ लो ना। प्रेत्य का मतलब मर करके, भाव का मतलब दोबारा होना, मर के फिर होना, उसको प्रेत्य भाव कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा जो लिखा जा रहा है ना यहाँ पर, वही बात आपको स्पष्ट हो जाएगा। उत्पन्नस्य क्वचित सत्वनिकाये भूत्वा नहीं मृत्वा या पुनरुत्पत्ति, स्पष्ट किया जा रहा है। उत्पन्नस्य, उत्पन्न का, क्वचित सत्वनिकाये, भाई उत्पन्न तो कहाँ होगा, किसी शरीर में। क्वचित सत्व निकाय, किसी सत्तात्मक शरीर में उत्पन्न व्यक्ति का, जो उत्पन्न होता है उसका, मृत्वा मरकर, जो पहले से उत्पन्न हुआ है वही मरेगा, तो मर करके या पुनरुत्पत्ति, जो दोबारा उत्पन्न होना होता है, सप्रेत्य भाव, उसको प्रेत्य भाव कहते हैं। अब एक एक शब्द को स्पष्ट किया जा रहा है। उत्पन्नस्य, उत्पन्नस्य का मतलब क्या है, तो कह रहे हैं संबद्धस्य, संबद्ध का, जो भी उत्पन्न होता है वो किसी ना किसी से संबद्ध होता है, शरीर के साथ संबद्ध होता है, इंद्रियों के साथ संबद्ध होता है, ऐसा। तो उत्पन्नस्य का मतलब है संबद्धस्य, संबद्ध का। अब संबद्ध को क्या कहते हैं, उसको खोला जा रहा है। संबद्ध, संबंधस्तु, संबंध क्या है, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना भी संबंध, शरीर इंद्रिय मन और वेदनाओं से वो युक्त होता है, संबद्ध होता है। हाँ जी, किसी सत्तात्मक शरीर में, सत्व का मतलब पदार्थ, क्वचित सत्व निकाय, किसी शरीर में, वो शरीर कैसा है, सत्तात्मक है, इसका ये अर्थापत्ति ऐसा नहीं होता है। जो अर्थापत्ति नहीं होती है उसको अर्थापत्ति के रूप में आगे आगे पढ़ेंगे आप प्रमाणों की परीक्षा में। ये तो कह रहे हैं शरीर है, तो कोई ऐसा ना समझे कोई अभाव को ही शरीर बताया जा रहा है, वो सत्तात्मक है, यथार्थ है शरीर, ये बताया जा रहा है। इसका ये मतलब अर्थापत्ति नहीं होगा, सत्तात्मक भी शरीर को ही होता है, ऐसा अर्थापत्ति नहीं। अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति नहीं कर सकते आप। चले, तो क्वचित, क्वचित सत्व निकाय का अर्थ है किसी शरीर में। उत्पन्न आत्मा का मृत्वा मर करके, मतलब उसको छोड़ करके, या पुनरुत्पत्ति जो दोबारा उत्पन्न होना होता है, सप्रेत्य भाव, उसको प्रेत्य भाव कहते हैं। अब उत्पन्न शब्द को खोल रहे हैं, उत्पन्नस्य अर्थात संबंधस्य। हाँ जी, नहीं नहीं, या मतलब जो पुनरुत्पत्ति है, पुनरुत्पत्ति के लिए या आया है और प्रेत्य भाव के लिए सा आया है। लिंग जो है उत्पत्ति को अनुसार ध्यान या आया है और यहाँ प्रेत्य भाव के अनुसार यहाँ लिंग आया है, ये पुल्लिंग में है वो स्त्रीलिंग में। हाँ जी, उत्पन्नस्य का मतलब है संबंधस्य, संबंध का, और संबंध को खोल रहे हैं। संबंध क्या होता है? तो किसी ना किसी के साथ संबंध होगा, तो कह रहे हैं देह इंद्रिय बुद्धि वेदना भी संबंध। देह शरीर इंद्रिय, इंद्रियां बुद्धि से मन, और वेदनाओं से जो शोक आदि जो वेदनाएं होती अनुभूतियां, उन अनुभूतियों के साथ इसका संबंध हो जाता है आत्मा का। पुनः उत्पत्ति, पुनः अर्थात पुनः देहादि भी संबंध, दोबारा शरीर इंद्रिय बुद्धि और वेदनाओं के साथ संबंध हो जाना, यह है पुनरुत्पत्ति। अब पुनः शब्द को समझाया जा रहा है, पुनः इति किम, तो कह रहे हैं पुनः इति अभ्यास, अभ्यास अभिधानम। पुनः जो है अभ्यास के लिए आता है, अभ्यास नाम वाला है, यानी ये जो पुनः है ये अभ्यास को कहता है, यानी बार बार। पुनः शब्द जो है बार बार के लिए आता है। यत्र क्वचित प्राणवृत्त निकाये वर्तमान पूर्व उपात्त पूर्व उपात्तान देहादीन जहाति तत्प्रेति। कह रहे हैं यत्र क्वचित प्राणवृत्त निकाये, जहां किसी प्राणधारी शरीर में, यत्र जहां क्वचित कहीं प्राणवृत्त प्राणों को धारण करने वाला जो शरीर है, तो प्राणवृत्त निकाय प्राणधारी शरीर में वर्तमान रहता हुआ आत्मा जो है किसी प्राणधारी शरीर में रह रहा है। पूर्व उपात्तान देहादीन, पहले से प्राप्त शरीर आदि पदार्थों को जहाति छोड़ देता है। जो पहले से ही प्राप्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि इनको जहाति छोड़ देता है, जब वो छोड़ देता है तो कहते हैं तत्प्रेति, उसको कहा जाता है प्रेति, चला गया है। प्रेति का मतलब है शरीर को छोड़ करके चला गया है। यत तत्र अन्यत्र वा, यत जो तत्र जहां कहीं अन्यत्र किसी भी स्थान पर देहादीन अन्यान उपादत्ते, शरीर इंद्रियां मन आदि दूसरे इन पदार्थों को आदत्ते ग्रहण करता है वो आत्मा, यानी एक स्थान पर शरीर आदि को छोड़ देता है, दूसरे स्थान पर नए शरीर आदि को उपादत्ते प्राप्त करता है। जब नए शरीर आदि को प्राप्त करता है उसको कहते हैं तद्भवति, उसको होना कहते हैं, यानी भाव है वो। पूर्व प्राप्त शरीर आदि पदार्थों को जब छोड़ देता है तो उसको कहते हैं प्रेति, चला गया, उस प्रेति को ही प्रेत्य शब्द से कहा है। और नए शरीर आदि पदार्थों को जब आदत्य प्राप्त करता है उसको कहते हैं भवति अर्थात भावा, तो प्रेत्य भावा बन जाएगा दोनों को मिलाएंगे, इसलिए कहा प्रेत्य भावा अर्थात मृत्वा पुनर्जन्म प्रेत्य भाव। यहाँ संक्षेप से स्पष्ट किया है, प्रेत्य भाव कहते हैं मृत्वा पुनर्जन्म यत्र भवति स प्रेत्य भाव। हाँ जी, शब्द है प्रेति, अगर प्रेति में भावा जोड़ेंगे तो प्रेति भाव होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, प्रेति तो क्रियापद है, तो जब मर कर, जब मर कर ऐसा करेंगे तब प्रेत्य कहेंगे, क्योंकि वहां पर लेप प्रत्यय लाना पड़ेगा, त्वा प्रत्यय आएगा ना वहां पर मर करके, तो वहां त्वा प्रत्यय लाएंगे, तो फिर इसका यहां पर उपसर्ग होने के कारण से फिर त्वा के स्थान पे लेप हो जाएगा तो प्रेत्या बन जाएगा। ऐसा नहीं नहीं नहीं, फिर आना के लिए पुनर्जन्म जन्म को लेना पड़ेगा ना आपको। प्रेति का भी तो अभाव हो जाएगा जो छूट चुका है, जा चुका है। आपके अनुसार नहीं, प्रेति का मतलब होता है चला गया, जा करके आ रहा है, ये कहा ना जा करके आ रहा है, तो जा करके को कोई शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा ना। जा करके को कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे? हाँ तो बस यही तो है ना, जाकर पुनः आना, जाकर पुनः आना, ये जो जाकर है वो है प्रेत्या। वो जाया कैसे गया तो मर करके गया, ये है ना, मतलब शरीर को छोड़ने को मरना बोलते हम लोग, तो मर कर फिर आ गया उसको प्रेत्या भाव कहेंगे। हाँ जी, वो तो है, वो तो क्रियापद है नहीं वहाँ, क्योंकि क्रियापद को नहीं जोड़ सकते ना वहाँ पर, नहीं क्रियापद को नहीं जोड़ सकते, भाव के साथ में क्रियापद को नहीं जोड़ सकते, यह तो प्रेत्य को ही जोड़ा जा रहा है, प्रेत्या। तो प्रेत्य भाव का संक्षेप से अंत में अर्थ कर दिया, मृत्वा पुनर्जन्मा, उसको मरकर दोबारा जन्म लेने को प्रेत्य भाव कहते हैं। सो अयम प्रेत्य भाव, ये जो प्रेत्य भाव है, जन्म मरण प्रबंध अभ्यास अभ्यास अनादि अपवर्गांतः। सो अयम प्रेत्य भाव, वह ये जो प्रेत्य भाव है ये किस प्रकार का है? जन्म मरण प्रबंध अभ्यास है, जन्म होगा फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा फिर मरण होगा, तो जन्म मरण रूपी प्रवाह का अभ्यास होता है वहां पर, यानी बार बार जन्म मरण होता रहता है, और ये बार बार ये जो अभ्यास चलेगा ये कब तक है? ये अनादि है, यानी इसका आरंभ नहीं है जन्म का, जन्म का जो है पहले भी आया था, इसका कोई आरंभ नहीं जन्म का, अनादि है ये प्रवाह से, पर अंत जरूर है, अपवर्ग अंता अपवर्ग तक, अपवर्ग होने तक इसका जन्म होता रहता है। इति प्रेत्य भाव वेदितव्य, इसको प्रेत्य भाव समझ लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है किसी जीवात्मा वास्तव मुक्ति मिली ना हो, ऐसा कोई आत्मा नहीं है दुनिया में, मतलब कोई ऐसा आत्मा नहीं है जिसको एक बार भी मुक्ति ना मिली हो, असंभव है, क्योंकि हम अनादि काल से हैं, हमारा तो प्रारंभ हुआ नहीं है, तो अनादि काल से हम चले आ रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो एक बार भी मुक्ति नहीं हुई होती तो फिर तो जी मुश्किल हो जाएगा, आगे भी शायद ना होगी, फिर ऐसा हो नहीं सकता, कभी ना कभी तो होगी ना मुक्ति, आखिर आप ठोकर खाते खाते कब तक ठोकर खाओगे? एक दिन तो अकल आएगा ठोकर खा करके, कभी ना कभी तो आएगा, मतलब संभावना है ना, यानी आगे मुक्ति में जाने की संभावना यदि मानते हो तो पीछे भी मुक्ति में जाने की संभावना को मानना पड़ेगा, अगर पीछे नहीं हुई मुक्ति तो आगे भी नहीं होने वाली है, कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए दोनों ओर संभावना है। बोलो, नहीं हाँ जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या क्या कहना चाहते हैं? आर्य समाजी को मिलना तो बहुत मुश्किल है, हाँ हाँ, गैर आर्य समाज को फिर भी मिल जाए मेहनत करने पर, आर्य समाजी तो मेहनत नहीं करता है ना, सिद्धांत जानने मात्र से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, सिद्धांत के अनुरूप मेहनत भी करना पड़ेगा ना, सिद्धांत तो सभी जानते हैं, उसके अनुरूप कोई आर्य नाम से आर्य समाजी नहीं है लेकिन आर्य समाज के सिद्धांतों को स्वीकार करता हो, वो आर्य समाजी व्यक्ति नहीं है लेकिन सिद्धांतों को स्वीकार करता हो तो उसकी मुक्ति हो सकती है, नाम से तो आर्य समाज ही है लेकिन सिद्धांतों को लेके चलता नहीं है, उस स्थिति में क्या करोगे? केवल समाजी मात्र होने से कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पकड़े में आ गए? हाँ, इस भ्रांति में मत रहे ना। चले जी आगे, समय तो हो गया आपका। पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव स्पष्ट हो गए, सरल है। हाँ जी, कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? अच्छा ठीक है, हाँ जी बोलिए। ये तो संधि विच्छेद करो, देहादीन अन्यान उपादत्ते। हाँ देहादीन, हाँ द्वितीय बहुवचन, देहादीन अन्यान उपादत्ते, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। एक तो जहाती छोड़ देता है और उपादत्ते ग्रहण करता है। अन्यान देहादीन का मतलब नए शरीर आदि पदार्थों को, अन्यान का मतलब है नया नूतन, ठीक है। हाँ जी बोलते नहीं, हाँ जी बोलिए। उपेंद्र जी ने थोड़ी जैसा पर कि उत्पन्न से क्वचित सत्व निकाय लत्वा या पुनरुत्पत्ति सत्व के भाव के उत्पन्न हुए कि जो कहीं किसी सत्व निकाय में मर करके सत्व निकाय में शंका की थी कि सत्व निकाय का मतलब अर्थात सत्तात्मक शरीर, तो बोले असत्तात्मक भी तो कोई होना चाहिए। तो यहाँ सत्व का अर्थ शायद सत्व निकाय अर्थात आत्मा संबंधी निकाय, सत्व का अर्थ यहाँ आत्मा है। ठीक है आप आत्मा ले लो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो लेना ही ठीक है। ऐसा है, सत्व शब्द जो है कहीं आत्मा के लिए भी आता है और जो जिसकी सत्ता है उसके लिए भी आता है। वो तो आता है नहीं। हाँ। लेकिन क्योंकि उन्होंने वार्तिक लिखा और स्वयं ही उस वार्तिक का नीचे भाष्य कर रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं कि पुनः इति अभ्यासा विधान यत्र क्वचित प्राणभृत निकाय, जो प्राणों को धारण किया हुआ जो निकाय है उस निकाय में वर्तमान कोई अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आत्मा अलग है ये अलग है, लेकिन उस जो शरीर है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वो शरीर कैसा होना चाहिए, प्राणभृत निकाय, प्राणों को धारण किए हुए निकाय में वर्तमान पूर्वोत्पाता। आप केवल इतना कहो ना, सत्व शब्द से आत्मा को लेना चाहिए, बस ये कहो ना आप। इनके भाष्य से स्वयं लग रहा है कि उसी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सत्व शब्द से आत्मा ले लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब ये प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। हाँ जी बोलिए। अभी सभी छोड़ो ना, ऐसा है केवल आप ये समझ लेना, सत्व निकाय मतलब जो पदार्थ है, सत्व शब्द से पदार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ को ग्रहण कर लो, कोई समस्या नहीं आएगी। कैसे कर सकते हैं कि उत्पन्न हुए, आप बाद में जाकर के दोनों आपस में बात कर लेना कि यहाँ पर आत्मा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो भी है। सीधी सी बात है, केवल यहाँ आप इतना समझ लीजिएगा, सत्तात्मक कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को ले लो तो कोई समस्या नहीं है। आप आत्मा ग्रहण कर लो, अगर आत्मा भी ग्रहण करो तो मेरे को भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सत्व शब्द से कहीं आत्मा को भी ग्रहण किया जाता है, पदार्थ के लिए भी सत्व शब्द आता है, यानी जो सत्तात्मक पदार्थ है वो सत्तात्मक पदार्थ चाहे आत्मा हो चाहे जड़ो हो चाहे कोई भी है, लेकिन उसकी सत्ता है, बस इतना समझ लीजिएगा। ये तो केवल वाक्य संरचना ऐसी होती है कई जगह, जिसको कहते हैं ना आप, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों को जोड़े जाते हैं और उन शब्दों का अलग अलग अर्थ कोई नहीं होता है, केवल वाक्य की सुंदरता के लिए खोलते हैं। जैसे खलु शब्द आता है, निश्चय के लिए भी खलु शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन सब जगह निश्चय अर्थ नहीं होता है, वहां तो वाक्य की पूर्ति करना है, वाक्य को पूरा करना होता है, यानी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे शब्द संस्कृत में लिए जाते हैं, ठीक है। मंत्रों में भी लिया जाता है, श्लोकों में भी लिया जाता है और वाक्यों में भी लिया जाता है, तो वाक्य की पूर्ति के लिए है या वाक्य की सुंदरता के लिए है, अनेक प्रयोजनों को लेकर के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर, वहां सत्व का प्रयोग हुआ तो उसका स्पेशल अलग अर्थ भी हो कोई जरूरी नहीं है। अगर लेते भी है तो भी अगर लेने पर कोई अनर्थ नहीं हो रहा है तो ले सकते, नहीं तो इतना अर्थ करो किसी शरीर में बस, क्वचित सत्व निकाय किसी शरीर में, शरीर तो होना ही है बस। हाँ, और प्राणी का शरीर मानो चाहे सत्तात्मक शरीर मानो या कोई भी मानो, प्राणी शरीर मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्राणी यहां मानेंगे तो उत्पन्न से भी बोला है जी, और यहाँ फिर उत्पन्न उत्पन्न फिर किसी आत्मा में, अब वो नया अर्थ आप इधर से यूं मोड़ करके ला रहे हो, इधर उधर क्यों जाते हो, इसलिए मैं सीधा अर्थ आपको बता रहा हूँ कि किसी शरीर में बस। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ, हाँ कह ले ना, मेरा कोई आपत्ति नहीं, मैं आपकी बात का खंडन नहीं किया, मैंने आपकी बात का अगर खंडन, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, वहां सत्व का आप आत्मा ले हैं, मेरे को आपत्ति ने खंडन तो किया ही नहीं है, तो आपने जब अर्थ किया है उस अर्थ में उनको आपत्ति हो रही है, वो आपत्ति वो कैसे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको लेकर के मैं बोल रहा था, उसमें कोई आपत्ति नहीं, बाद में आप आपस में जाकर के कर लेना, जो उचित होगा वो ले लेना, ठीक है जी। ओंकार ओ सबको सादर प्रणाम।